Duizenden mensen die niet in het juiste lichaam zijn geboren staan op een wachtlijst om in transitie te gaan, zoals dat heet. En vanwege die lange wachtlijst in de transgenderzorg zoekt een grote groep mensen zijn heil in zelfmedicatie. Deze zorg gaat soms via het buitenland en is vaak veel sneller dan de reguliere Nederlandse gezondheidszorg. Want daar doorloop je eerst een maandenlang traject voordat je medicijnen krijgt of geopereerd kan worden. Maar wat gebeurt er precies zodra je daar in het buitenland aanklopt? Hoe is de begeleiding? Experts maken zich zorgen. Wij gingen op zoek naar de verborgen paden in de transgenderzorg. Luister dus zo dadelijk naar Argos, naar het NOS-journaal. Met Ismael de Bruin. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook zijn vanochtend zeker 18 Palestijnen om het leven gekomen, zegt nieuwszender Al Jazeera. Het Israëlische leger bestookte meerdere delen van Gaza, zowel plaatsen in het noorden, midden als het zuiden. Onder meer in de zuidelijke stad Khan Yunis zijn zware explosies gemeld bij het Nasser ziekenhuis, een van de weinige medische centra die nog operationeel zijn. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn bij een luchtaanval zeker 4 mensen omgekomen. Volgens Iran zijn het functionarissen van de Iraanse revolutionaire garde. In Syrië werd de aanval meteen toegeschreven aan Israël. Bij de luchtaanval werd een complex van enkele verdiepingen verwoest. Vorige maand werd in Damascus bij een Israëlische aanval een Iraanse generaal gedood. Iran is de aartsvijand van Israël. Het land steunt Hamas in Gaza en Hezbollah in Libanon met geld, wapens en adviseurs. Een kerk in Putten in Gelderland is beklad met een anti-Israël-leus. De tekst werd gisteren ontdekt voor de deur van de kerk. Volgens Omroep Gelderland zou er net een condoleance beginnen. Eind december werd er in Putten ook een gebouw beklad. Op het monument voor de razzia van Putten tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een Davidster getekend met daarbij de datum 7 oktober. Dat is een verwijzing naar de terreuraanval van Hamas. De politie heeft een man van 64 aangehouden na een ongeluk op de A58 gisteravond bij het Brabantse Rukven. De man had gedronken. Door nog onbekende oorzaak slipte hij met zijn auto en botste tegen de middenberm. Een passagier uit de auto kwam om het leven nadat hij of zij uit het voertuig was geslingerd als gevolg van de klap. Het slachtoffer belandde op de andere weghelft en zou meerdere keren zijn aangereden door verschillende weggebruikers. De bestuurder van de auto zit nog vast. Dan het weer. Hier en daar breekt de zon door. Het blijft vandaag droog met temperaturen tussen het vriespunt in Limburg en 6 graden op de Wadden. In grote delen van het land kan het komende nacht gaan vriezen. Morgen begint met wat regen, mogelijk gladheid. De middagtemperatuur is maximaal 7 graden. Bianca Damink van de ANWB. Is het druk op de weg? Nee, het is niet druk, maar er zijn wel een paar problemen. De A58 van Bergen op Zoom-Breda is nu in beide richtingen dicht bij Roosendaal. En dat komt door brand in de buurt van de snelweg. Dus wegens rookoverlast is de weg helemaal afgesloten. Het is in beide richtingen. Omrijden kan via de A16 en de A17 en vice versa. En op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat een pechgeval bij Den Hoorn. Je hebt daar 10 minuten op onthoud vanaf knooppunt Ketelplein. Er is 1 rijstrook dicht. De kerk. Je komt er tot rust en vindt er bezinning. Je ontmoet er God en elkaar. Kerkleden betalen al ruim 50 jaar voor hun kerk. De vrijwilligers zijn weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Geef voor je eigen kerk en doe mee met Actie Kerkbalans. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Mooi dat je er bent, want ik nodig je uit in een uniek natuurgebied dat door mensenhanden is ontstaan. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjeerbent.nl. Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sintvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sintvest.nl. Sintvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Start vandaag nog een studie tot lifecoach. NHA.nl. Hoe zag kunst in het Derde Rijk eruit? En waarom was er tijdens het naziregime zoveel aandacht voor hedendaagse kunst? Bezoek de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk tot en met 24 maart. Reserveer je tijdslot via museumarnhem.nl. NHA Thuisstudies, nu met gratis tablet. NHA.nl. NPO Radio 1, onderzoeksjournalistiek. Human VPRO. Argos. Erik Arends. Goeiedag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. Ik ben Erik Arends en mijn voornaamwoorden zijn hij, hem. Dat zeg ik niet zomaar, want vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waar ik zelf tot voor kort niet zo gek veel van af wist. Namelijk de zorg voor transpersonen. Oftewel mensen die zich niet zo lang voelen in het lichaam waarin ze zijn geboren. In de studio zijn aangeschoven Argos-redacteuren Hansje van der Beek en Lieve Govers. Welkom, collega's. Goedemiddag. Ja. Jullie zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met die zorg voor transpersonen. Lieve, even bij jou beginnen. Jij kwam op het idee om hierin te duiken. Hè? Hoe kwam je op dit onderwerp? Yes, ik kwam op dit onderwerp omdat ik zelf non-binair ben en transgender. En ik hoorde vanuit de transgemeenschap best wel veel verhalen over mensen die aan zelfmedicatie deden. Over die zelfmedicatie, ja. Laten we de termen meteen even bij de kop pakken. Wat betekent dat, non-binair en trans? Leg het eens uit. Ja, trans betekent eigenlijk dat je je niet voelt zoals het geslacht waarmee je geboren bent. Zo heb je bijvoorbeeld transmannen die zijn geboren als vrouw, maar zijn eigenlijk man. Ja. En ik ben non-binair, wat betekent dat ik zowel geen man als geen vrouw ben. Ja, ja. Oké. Dan even de voornaamwoorden. Mijn voornaamwoorden, zei ik al, zijn hij, hem. Hoe zit dat bij jou dan? Ja, ik gebruik de voornaamwoorden die dienst. En in een zin leg je dat eigenlijk uit als, lieve, die is even op NPO Radio 1 om dienstverhaal te vertellen. Ja, die doet dienstverhaal op NPO Radio 1. Die is aan het shinen op NPO Radio 1. Oké. En die groep transpersonen, ja, die zoekt dus nu zijn heil in zelfmedicatie. Waarom doen ze dat? Heeft dat te maken met die wachtlijsten? Ja, het heeft inderdaad te maken met die lange wachtlijsten. Nu is het zo dat als je als transpersoon transgenderzorg wil krijgen in Nederland, dan moet je op de wachtlijst. En die wachtlijst is vaak 2 à 3 jaar voordat je kan beginnen met de psychologische gesprekken. Oh, dat duurt wel even, ja. En om hoeveel mensen gaat het dan? Ja, dat is zeker niet een kleine groep. De cijfers zijn verschillen een beetje. Maar in 2022 stonden er ongeveer 7000 mensen op de wachtlijst. Ja. En wij kwamen er in ons onderzoek achter dat een groep mensen daarvan via een sluiproute terecht is gekomen bij een online buitenlandse kliniek. En wij hebben eigenlijk proberen uit te zoeken of die route wel veilig is. Ja, spannend. Dat is een spannend verhaal, kan ik alvast vertellen. Je hebt dit onderzoek gedaan met Hansje van der Beek. Hansje, jij bent niet transgender. Klopt. Geboren als vrouw. Ja, zij. En je voelt je vrouw. Voelt je vrouw. Wat is jou opgevallen tijdens dit onderzoek? Want jij komt een beetje als buitenstaander, zou je kunnen zeggen, aanvliegen. Ja, ja. Nou, mij viel vooral op om samen te werken met Lieve, is hoe vaak je wel niet eigenlijk wordt gevraagd om aan te geven welke gender je hebt. Dus ja, wat we allemaal weten is, waar het ook veel gaat over, hè, zijn de wc's. Dan heb je genderneutrale toiletten op sommige plekken, maar ook heel veel nog niet. Maar het zit in alles. Het zit in je woorden. Je hebt een tante en een oom. Je hebt een vriend en een vriendin. Mm-hmm. Maar ik moet ook, als ik iets bestel, boeken, wordt er ook mij gevraagd of ik man of vrouw ben, over het algemeen. En hadden we het nog over, Lief en ik, over dat een tijdje geleden bij de NS zou dan beste reizigers worden gezegd. Maar dat is eigenlijk ook heel vaak nog steeds beste dames en heren. En dat hoorde ik helemaal niet. Want ik ben een dame, dus ik voel me aangesproken. Maar door met Lieve te werken merkte ik dat toch nog heel veel voorkomt. Ja. En Lieve, waarom is dat eigenlijk een probleem? Een wereld die dus, ja, zou je kunnen zeggen, hoofdzakelijk onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen, hè? En niet meteen oog heeft voor non-binaire mensen. En ook dat nogal wat mensen geneigd zijn om te zeggen, ja, wat maakt het eigenlijk allemaal uit, weet je wel? Wat stel je niet aan? Ja, het is best wel lastig eigenlijk, omdat je elke dag geconfronteerd wordt met je eigen gender. Zoals bijvoorbeeld, je moet naar de wc in het open, nou, op een openbare plek naar de wc. Ja. Nou, dan heb je mannen- en vrouwen-wc's, maar ik hoor eigenlijk bij allebei niet. Of bijvoorbeeld, zoals wat Hansje zei, dat je een pakketje moet bestellen. Dat moet je aanvullen, invullen of je man of een vrouw bent. En vaak vul ik dan gewoon in wat op mijn paspoort staat. Omdat ik denk, nou, dan ben ik sowieso veilig als ik me moet legitimeren bijvoorbeeld. Maar wat er op jouw paspoort staat, klopt eigenlijk ook niet. Klopt niet. Nee. Dus dat is gewoon, je bent er elke dag mee bezig, terwijl je daar eigenlijk niet elke dag bezig mee wil zijn. En dat stapelt gewoon best wel op. En kan gewoon best wel vervelend zijn. Ja. Heb jij trouwens ook op zo'n wachtlijst gestaan? Ja, klopt. Ik heb ongeveer 2,5 jaar lang op een wachtlijst gestaan. En ik ben nu voor de zomer begonnen met mijn psychologische gesprekken om een deskundige verklaring te kunnen krijgen. Ja, want dat vroeg ik me af. Wat wil je dan precies bereiken met zo'n gesprek? Waar was die wachtlijst voor? En dat was dus voor een gesprek, of niet? Ja, klopt. En wat wilde je precies bereiken dan? Ik wil eigenlijk vooral een deskundige verklaring. En dat betekent eigenlijk dat een psycholoog zegt, nou ja, lieve, ik heb het idee dat die echt trans is. Mm-hmm. En met die deskundige verklaring zou ik heel graag het geslacht op mijn paspoort willen kunnen aanpassen. Dat is nu nog een beetje ingewikkeld, maar dat is wel mijn doel eigenlijk. Kan dat nog niet? Het is een beetje ingewikkeld. Er is niet echt wetgeving voor. Dus je moet de staat aanklagen eigenlijk. En hoe gaat het nu verder? In welke fase zit je nu? Ja, ik zit nu in de diagnostische fase. Dus dat betekent veel psychologische gesprekken, waarbij de psycholoog een beeld probeert te krijgen van wie ik ben en hoe ik denk. Mm-hmm. En dan heb je een soort eindgesprek na die fase, waarin je groen licht krijgt of rood licht. Met groen licht krijg je dus die verklaring en mag je met hormonen beginnen of eventuele operaties. En met rood licht, wat niet zo heel vaak voorkomt, maar met rood licht betekent het eigenlijk, nou ja, we kunnen je niet helpen. Dus je krijgt geen deskundige verklaring. Oh ja. En dat succes. Is dus nog even afwachten hoe het bij jou gaat lopen. Ja, klopt. Want toch ben ik wel even nieuwsgierig naar. Want hoe gaan die gesprekken dan? Zijn dat zware gesprekken met zo'n psycholoog? Het ligt er een beetje aan hoe je verleden is geweest. Als je een goed verleden hebt, dan zijn die gesprekken wel redelijk goed. Maar ik kan me voorstellen, als je veel trauma hebt bijvoorbeeld, dan moet dat allemaal verwerkt worden in die gesprekken. En dat kan best wel heftig zijn. Ja. En tot wanneer gaan die gesprekken door? Dat ligt er dus aan. Of je, als je veel andere problematiek hebt, dan duren die gesprekken langer. Er zijn sommige mensen die zijn na 2-3 maanden hebben ze al zo'n eindgesprek. En bij sommige mensen kan het ook een jaar duren. Maar jij weet dat dus nu nog niet? Nee. Dat geeft de psycholoog aan? Ja, de psycholoog zegt op een gegeven moment van, nou ja, ik denk dat ik nu wel een goed beeld heb. Laten we een eindgesprek doen. Interessant, helder. Nou goed, dank voor deze voorinformatie. Tijd om te gaan luisteren naar jullie reportage, getiteld De verborgen paden van de transgenderzorg. Gemaakt dus door Hansje van der Beek en Lieve Govers. Ik had ook niet echt vriendinnen, alleen maar vrienden. En ik ging ook vaak na school voetballen met de jongens. En dan was ik toen het enige meisje, tussen aanhalingstekens. Dit is Erin. Erin Lejeune, hij, hem. Ik denk dat dat wel relevant is voor deze uitzending. 26 jaar, het wordt al wel een beetje oud. Het benoemen van de voornaamwoorden, hij, hem, is relevant omdat we het gaan hebben over de transgenderzorg. Erin is transman. Dat betekent dat Erin geboren is als vrouw, maar zich zo niet voelt. Zijn genderidentiteit, hoe je je voelt dus, komt niet overeen met het geslacht waarmee hij geboren is. Je hoort natuurlijk heel vaak van mensen van, ja, je wordt nooit echt een jongen of je wordt nooit echt een meisje. En ik denk dat ik dat als kind zo vaak heb gehoord van mensen om me heen, dat ik dat ook echt ging geloven. En dat ik dacht van, nou ja, laat ook maar, weet je wel. Ik ben nou eenmaal zo geboren, dus ik moet er het maar gewoon mee doen. Dus ik denk dat het voor mezelf ook gewoon wel lastig was om het onder ogen te zien. Want ja, uiteindelijk is die transitie heel nuttig en heel fijn. Maar het voelt toch een beetje van, je bent nooit echt als man geboren. In ieder geval niet fysiek, zeg maar. Dus je wordt het voor jouw gevoel nooit echt. Maar nog steeds is het beter dan er niks aan doen. Ja, het is heel lastig, want zeker als je twijfelt is het heel moeilijk. Omdat er echt een stigma een beetje in de samenleving zit. Dus op het moment dat je het niet zeker weet, maar denkt er is iets. Weet je, ik voel me niet lekker in mijn vel. Dan heb je al heel snel dat je van je ouders hoort of van je docent op de middelbare school. Van, ja, maar weet je, je bent zo'n leuke meid of je bent zo'n leuke jongen. Je zit gewoon even niet lekker in je vel, weet je wel. Dus misschien moet je naar een psycholoog gaan en komt het allemaal weer goed. Er zijn heel veel mensen die bang zijn als ze die ruimte geven, dat je het zogenaamde verkeerde pad opgaat en dat er dan geen weg terug meer is. Toen ik 13 was, weet ik dat ik voor het eerst al uit de kast was gekomen naar mijn ouders en mijn huisarts. Maar die namen me toen niet zo heel serieus. Die hebben toen gezegd, je bent gewoon een beetje een stoere meid. En ja, daar zijn er wel meer van. En ik was toen zelf 13, dus ik dacht, nou oké, ja, misschien heb je wel gelijk. Maar eigenlijk bleef het gevoel iedere keer terugkomen. En toen ik 15, 16 was, heb ik een doorverwijzing gekregen voor het eerst. Erin wordt doorverwezen naar een polykliniek die gespecialiseerd is in transgenderzorg. Maar daar is een wachtlijst. Erin hoort lang helemaal niets. En al die tijd moet hij leven in het lichaam dat niet bij hem past. En dat valt hem zwaar. Zo zwaar dat hij zelfdodingsgedachten krijgt. Ik heb eigenlijk mijn hele leven een soort van uitzicht gehad van, ik ben niet echt van plan om oud te worden, dus het maakt allemaal niet zoveel uit. Weet je, als je denkt van, nou ja, de club van 27 is eigenlijk wel heel aantrekkelijk. Dan denk je op je 20ste niet echt na van, oh, laat ik nu een traject ingaan van meerdere jaren. Want dat voelt dan een beetje als de helft van de tijd die je nog over hebt, zeg maar. Dus ik heb dat heel erg lang voor me uitgeschoven. Erin is zeker niet de enige die het zo zwaar heeft. Zelfdodingsgedachten komen vaker voor bij transgender personen. Zeker 2,5 keer vaker dan bij anderen. Totdat ik eigenlijk had besloten dat dat helemaal geen goed uitzicht was. En dat ik wel gewoon ouder wilde worden en wel gewoon gelukkig wilde zijn. Rond zijn 20ste besluit Erin contact op te nemen met de genderpolykliniek, waar hij al bijna 5 jaar wacht. Waar blijft die uitnodiging? In de tijd dat ik echt uitgenodigd werd op gesprek, was ik een tijdje dakloos. Ik was wel ergens ingeschreven, maar daar woonde ik eigenlijk helemaal niet meer. En ik zat ergens anti-kraak en het was een ingewikkelde situatie. Dus ik heb die brief eigenlijk nooit meer gekregen. Toen een keer erachteraan gebeld van, krijg ik die uitnodiging eigenlijk nog een keer? En toen kreeg ik te horen dat ik die al had gekregen, maar nooit op heb gereageerd. Dus dat ik eigenlijk weer opnieuw kon beginnen. Dus toen heb ik het weer een tijd genegeerd, wat achteraf gezien echt niet de beste oplossing was. Hoe kan het dat mensen zoals Erin jarenlang op zorg moeten wachten? Waarom die lange wachtlijsten? Het antwoord lijkt simpel. Meer vraag dan aanbod. Er zijn minder mensen die de zorg kunnen verlenen dan nodig is. Maar welke redenen liggen hierachter? Ik ben natuurlijk niet de eerste die zich deze vraag stelt. Aan welke zorg hebben mensen eigenlijk behoefte? Hoe vinden ze die zorg? Dus hoe appreciëren ze die? Wat vinden ze ervan dat je in Nederland lang moet wachten op transgenderzorg? Wat voor gevolgen heeft dat voor ze? Ik ben Michiel Verkoelen. Hij, hem. Ik ben consultant in de zorg en was 4 jaar lang kwartiermaker transgenderzorg. Wat is een kwartiermaker? Dat was een rol die ontstaan is, die bedacht is door mensen uit het transgenderzorgveld. En toen heeft het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland samen besloten om dat tot een opdracht te maken. Het team van Michiel krijgt de opdracht de plek waar nog weinig kennis over is, namelijk staat van, in ervaringen met de transgenderzorg, te verkennen en te verbeteren. Uit het onderzoek van het team van Michiel blijkt dat de gemiddelde wachttijd voor transgenderzorg is opgelopen tot 2 jaar. In 2022 wachten er ongeveer 7000 transpersonen op toegang tot medische zorg. De laatste 10 jaar is de vraag naar transgenderzorg enorm toegenomen. Hoe dat precies komt, is niet geheel duidelijk. Mogelijk is het in het huidige maatschappelijke klimaat makkelijker om naar voren te komen als transgender. Er zijn dus niet meer transpersonen, er zijn meer mensen die transgenderzorg opzoeken. Transgenderzorg in Nederland is al best wel oud. Nederland is het land waar dat eigenlijk zo'n beetje als eerste is ontstaan. Nederland was dé voorloper op dit gebied. In de jaren 70 was het VU Medisch Centrum een van de eerste plekken ter wereld waar transpersonen geholpen werden. In het televisieprogramma Rondom 10 uit 1987 komt het onderwerp aan bod. In Rondom 10 vanavond 2 groepen mensen die eigenlijk liever uit de publiciteit blijven. Want zij weten dat de maatschappij vaak hard en meedogenloos is in het afwijzen van het ongewone. En zij zijn nu eenmaal ongewoon, vinden wij. Presentator Henk Mouchel vraagt in Rondom 10 aan chirurg Bouwman van het VU Medisch Centrum naar het zorgtraject dat transpersonen moeten doorlopen. Laat ik zeggen, bij de VU gebeurt dat met een heel team, hè, die daarover beslissingen neemt. Maar u zit aan het einde van het team, hè? Laten we zeggen, u moet uiteindelijk die ingreep doen. U weet, dat is nog niet genoemd, maar voordat ze tot operatie overgaan wordt er eerst anderhalf jaar een hormonale therapie gegeven. Er wordt ook geëist dat men dan in die periode in het andere geslacht gaat leven. Dat zijn allemaal maatregelen die genomen worden, die uit veiligheidsoverwegingen zou je kunnen zeggen, ook voor de mensen zelf, dat ze de tijd hebben om zich daarop in te stellen en te kijken of het lukt, of het gaat. Want het is natuurlijk heel erg als je een spijtoptand zou krijgen. Ja. Want je kunt de operatie niet ongedaan maken. Dit medische traject is in grote lijnen nog hetzelfde als 35 jaar geleden. Een transitie is een langdurig en uitgebreid proces. Vaak maanden en soms jarenlang. Nog steeds wordt er in een heel team gewerkt en zijn er voorwaarden waaraan transpersonen moeten voldoen voordat zij bepaalde medische behandelingen krijgen. Zo moet een transpersoon nu vaak minimaal een jaar aan de hormonen zijn voordat diegene een geslachtsveranderende operatie kan krijgen. Lang was het VUMC ook de enige plek waar je voor transgenderzorg terecht kon. De zorg is gedecentraliseerd, dus dat betekent dat het weggehaald is bij de medische centra, of de universitaire medische centra. De afgelopen jaren is het aanbod flink vergroot, bijna verdubbeld volgens mij. Maar ook de vraag is meer dan verdubbeld. Dit is Denna Sikkema. Denna werkt voor de organisatie Trans in Eigen Hand. We zijn 2 jaar geleden gestart als actiegroep. Eigenlijk een beetje voortvloeiend uit de Transzorg Nu-protesten. Waarin wij het gevoel hadden van, ja, we gaan hier de straat op, maar die energie moeten we ergens voor gebruiken. Voor iets praktisch. Michiel Verkoelen, voormalig kwartiermaker transgenderzorg. Misschien is het goed om heel even te vertellen dat een transpersoon in Nederland verschillende vormen van zorg kan vragen. En dat begint vaak bij een vorm van psychologische zorg. En dan moet je je voorstellen, dat is hulp, begeleiding, ondersteuning, maar ook diagnostiek en indicatiestelling. Want als jij weet als transpersoon, en dat geldt lang niet voor alle transpersonen, maar wel voor een grote groep, dat je ook fysieke en somatische zorg nodig gaat hebben of wil hebben, bijvoorbeeld hormoonzorg of later chirurgie, dan heb je een indicatiestelling nodig en een diagnose. De diagnose is dan genderdysforie. En dat wil zeggen dat je ernstig lijdt aan je gender, aan je geslacht en het verschil met je genderidentiteit. Om je zorg vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar is een diagnose nodig. Voor de duidelijkheid, transgender zijn is geen ziekte. Maar om de zorg te krijgen eist de zorgverzekeraar bewijs dat die zorg nodig is. In dit geval wordt dat genderdysforie genoemd. Het hebben van een sterk gevoel van onvrede met het geslacht waarmee je geboren bent. Het is een beetje te vergelijken met een zwangerschap. Het is geen ziekte, maar het moet wel worden vastgesteld om de zorg verzekerd te krijgen. Na de diagnose kun je verschillende vormen van zorg krijgen. Veel transpersonen kiezen voor hormonen, bijvoorbeeld testosteron, waardoor ze meer gaan lijken op het gender waarmee zij zich identificeren. Soms, zeker niet altijd, wil een transpersoon ook een operatie, zoals het laten verwijderen of creëren van borsten. Voor die eerste fase, voor de psychologische zorg, dan moet je denken aan bijna 2 jaar voor de psychologische zorg in academische centra. En als je eenmaal in dat proces bent, dan ga je op een gegeven moment door naar hormoonzorg, als je dat wenst en aan kunt, fysiek en mentaal. En dan moet je soms ook nog wachten, maar die wachttijden zijn te overzien. Een paar weken vaak. Dus daar is niet het grootste probleem. Er is dus een groot gebrek aan psychologen die kunnen vaststellen dat iemand lijdt aan genderdysforie. Maar naast deze bottleneck is de diagnose van genderdysforie ook het hart van de discussie over de transzorg. Er is een groep mensen die heel kritisch kijkt naar dit proces. Voor sommige transpersonen voelt het nog steeds als een test, een diagnose voor een ziekte. Dat deel van de transgemeenschap wordt onder andere vertegenwoordigd door Trans in Eigen Hand. Denna Sikkema. Er wordt nog steeds op een vrij medische manier gekeken. Dus we gaan met een psycholoog gaan wij maanden praten om te kijken of je wel echt transgender bent. En dan gaan zij een stempel daarop plakken van, nou ja, het is zo. En dan mag je verder. En wij vinden dat dat niet altijd nodig is. En veel mensen met ons. Ik denk als je twijfelt over je gender en over of jij een medische transitie wil, dan kan het zeker handig zijn om met een psycholoog te praten. En ik denk ook als jij jong bent. Als tiener experimenteer je altijd met je identiteit. En ik denk dat het goed is dat dat goed begeleid wordt. Maar Kijk, als iemand 30 is of 40 en naar je toe komt en zegt ik ben trans. En je kan als arts zien van deze persoon is echt wel bekwaam om daar een beslissing over te maken of die, tot die constatering te komen. Dan denk ik niet dat een maandenlang diagnostisch proces nodig is. Ik denk dat we meer moeten vertrouwen op dat mensen dat zelf echt wel weten. Ik bespreek de kritiek op de reguliere zorg met Christa van Bunderen. Zij is internist en endocrinoloog, een arts gespecialiseerd in de hormoonhuishouding. Ze werkt in het Radboud UMC binnen het expertisecentrum voor geslacht en gender. We noemen dat een diagnostische fase, maar eigenlijk is het een soort evaluatie over de hulpvraag en de reden van de hulpvraag en om het behandelplan op te stellen. En alles goed in kaart te brengen om het ook zo goed mogelijk te kunnen gaan begeleiden. Een spannend moment volgens mij voor mensen die hier komen, toch? Zo'n diagnose. Nou, daar ligt altijd veel nadruk op. Dat het altijd het idee was van ik moet daar bewijzen dat ik dit wil. En dat mij gegund gaat worden. We proberen dat altijd wel een beetje te ontkrachten aan het begin. Het is niet een test die afgelegd moet worden. Maar we zoeken gewoon naar de juiste aandachtspunten om mensen goed in te kunnen begeleiden tijdens het traject. En natuurlijk ook wel of de vraag uit voortkomt. En of wij daar de juiste oplossing voor zijn. Als patiënten bij jullie binnenkomen, op wat voor manier hebben zij mentale gevolgen gehad van die wachtlijsten? Krijgen jullie daar dingen van mee? Ja, dat is een goede vraag. Het is ook altijd lastig te zeggen of het door de lange wachttijd komt, hè? Maar er is zeker heel veel kwetsbaarheid en heel veel leven wat heeft stilgestaan eigenlijk in het wachten. Wat natuurlijk heel zorgwekkend is. Voor sommige transpersonen is het wachten ondraaglijk. Zo ook voor Erin, die je ook aan het begin van de uitzending hoorde. Na 5 jaar wachten kwam hij erachter dat er iets was misgegaan. Hij moest opnieuw op de wachtlijst worden gezet. Het zorgt er heel erg voor dat je soms denkt van laat maar. En ook met mijn psycholoog op dat moment een gesprek heb gehad van als het echt niet beter gaat na een transitie, dan kunnen we altijd nog kijken. Want in Nederland is euthanasie ook voor mentale gezondheidszorg gewoon beschikbaar. Dus toen heb ik met haar eigenlijk afgesproken van dit is het laatste waarvan je denkt dit zou kunnen helpen. Dus ga er gewoon aan beginnen, zo snel mogelijk. En als het echt niet helpt, als je je dan nog niet gelukkig en jezelf voelt en lekker in je vel zit, dan kom je gewoon hier terug en dan kunnen we altijd kijken of we het op een andere manier kunnen afsluiten, zeg maar. En dus besluit Erin iets te gaan doen. Hij is niet van plan jarenlang te wachten op de zorg die hij nodig heeft. Online informeert hij zich. Er lijken 2 opties te zijn. De eerste is zelfdokteren. Er zijn allerlei sites waar transpersonen elkaar uitleggen hoe ze die hormonen zouden moeten gebruiken. De hormonen neem je dan over van een vriend of koop je van een illegale handelaar. Maar er is ook een andere optie. Voor mij is het begonnen met hormonen, tegelijkertijd met behandeling. Vanuit Gender GP, dan moet je dus wel alles zelf betalen. Dus het is wel iets prijziger. Maar je hoeft niet 5 jaar nog te wachten voordat je een keer mag beginnen. Gender GP. Als je zoekt naar oplossingen buiten het reguliere systeem om en niet zelf wil experimenteren met medicatie, kom je hier al snel uit. Gender GP, vrij vertaald genderhuisarts, is een private online kliniek opgericht door een Britse huisarts, Helen Webberly. So my name's Dr. Helen Webberly. My pronouns are she/her. I am the very proud founder of Gender GP. Gender GP is dus een online kliniek. Er werken mensen vanuit heel de wereld, Portugal, Roemenië en Egypte. De zorg is, afgezien van het feit dat het helemaal online is, op 1 cruciaal punt anders dan andere transgenderzorg. En dat is de bottleneck, het pijnpunt van de transzorg, de diagnose. Helen begon haar kliniek in 2015. Gender GP is a service which started in 2015 and has gone on to give advice and recommendations and support to literally tens of thousands of transgender people. We spreken Helen Webberly via een videoverbinding, zoals zij ook altijd met haar cliënten spreekt. Circa 10.000 transpersonen vanuit heel de wereld vonden deze kliniek om zorg te krijgen. Webberly vertelt dat zij heel anders omgaat met transpersonen dan andere artsen. Bij Gender GP doen ze namelijk helemaal niet aan een diagnose. We start from a position of belief. So when somebody comes and says I'm transgender, the first thing we do is believe them. And I think that's different to some models of care. Helen legt uit dat als een wilsbekwaam persoon zegt dat hij trans is, een hulpverlener dat moet aannemen. Because very often I've heard of people, well, the most of the time I've heard of people have to go through very rigorous and intrusive and even unpleasant, even abusive assessment processes in order to have someone confirm that they are transgender. Ze vindt dat de reguliere zorg vaak onnodig streng, onaangenaam en beledigend is. And you know, to me that is just it's just bizarre. Bij Gender GP werken ze met een methode die informed consent, geïnformeerde instemming wordt genoemd. We don't make people validate their own gender. They don't have to prove that they are transgender. Bij Gender GP hoef je niet te bewijzen dat je trans bent. Je krijgt vooral veel vragen niet gesteld. They don't have to tell us what sexual preferences they have or what they do in bed with their partner or partners, which is what some of the questions are about. Er wordt niet gevraagd naar je seksuele voorkeur of wat je met je partner in bed doet. Deze vragen, die wel gesteld worden in de reguliere trajecten in Nederland, die zijn volgens Helen niet relevant. Er is maar één vraag belangrijk. Wat kan ik voor je doen? You know, it's the most important question when someone comes forward for help is not, you know, how do you know, or are you sure? But it's really, how can we help? What would you, you know, you've come forward, what would you like us to help you with? Voor Erin was GenderGP de beste oplossing voor de situatie waarin hij zat. Je kunt gewoon via de website, daar kun je inschrijven. Ja, daar doen ze ook een soort keuring. Dus ik moest ook daar gewoon een gesprek hebben van, ja, waarom denk je dat je transgender bent en waar wil je heen? Wil je ook aan de hormonen of heb je daar niet behoefte aan? Wil je alleen operaties of wil je dat ook niet? Wil je alleen praten? En als ze dan ja, goedkeuren tussen haakjes, zoals je dat zegt, dan mag je in principe beginnen aan de medische transitie, ook vanuit hun. En toen ik begon heb ik dus mijn eerste twee gesprekken gehad en toen kon ik een maand later eigenlijk aan de hormonen beginnen. Na twee gesprekken kan Erin al aan de hormoonbehandeling beginnen. Een totaal ander proces dan de reguliere zorg, waar je vaak maandenlang met gespecialiseerde psychologen en artsen spreekt. Erin merkt al snel het effect van de hormonen. Zeker in het begin, in één dag tijd echt door duizenden emoties ging en echt dacht, is er iets mis met mij? Maar dat is gewoon de testosteron. Zoals het proces bij Erin verliep, zo verloopt het bij veel klanten van GenderGP. En dit is precies de methode waar Denna Sikkema van Trans in Eigen Hand voor strijdt. Ik denk als zij dat op de manier doen van zelfbeschikking of informed consent, dat kan. Als iemand volwassen is en als zij kunnen zien, deze persoon kan daar een gedegen beslissing in maken. En wij kunnen die van alle informatie voorzien om die beslissing te kunnen maken. Dan moet dat kunnen. Hoe denk jij dat de mensen in die reguliere zorg, hè, bijvoorbeeld bij de grote genderpolies, denken over deze standpunten? Ja, ze vinden dat spannend om mensen zelf te laten beslissen. Want artsen zijn vaak gewend, hè, om te zeggen, dit is wat er aan de hand is. Het is goed om te weten dat bij GenderGP de gesprekken gevoerd worden door de zogenoemde counselors. Zij staan niet in het register van het Britse Health and Care Professions Council. Counselors zijn dan ook niet hetzelfde als de GZ-psychologen die in Nederland het diagnostische traject doen. En met die filosofie, werknemers en werkwijze, is er meteen een probleem opgelost. De moeilijke toegang tot medische zorg. Want na het gesprek met je counselor schrijft een Europese arts de medicatie voor. Met dat recept kun je gewoon naar je Nederlandse apotheek en je hormonen ophalen. Deze sluiproute kan gebruikt worden omdat het Europees zo geregeld is dat je recept van elke dokter in de EU geldig is in Nederland. En dat geldt niet alleen voor volwassenen. Ook minderjarigen kunnen, zonder toestemming van hun ouders, op deze manier aan medicatie voor hun transitie komen. Aangezien GenderGP niet aan een diagnose doet, is de zorg niet verzekerd in Nederland. So, what GenderGP does is a subscription service. So we made it a subscription service so that we could try and make it as affordable as possible. Het is private zorg. Het bedrijf werkt met abonnementen. Elke maand betaal je €35. Maar je moet verder alles apart betalen. Het inschrijfgeld is €225. Daarnaast betaal je voor de gesprekken die je hebt en de bloedtesten. Het eerste jaar ben je alles bij elkaar minimaal €875 kwijt. Daarvoor heb je twee gesprekken en vier controles op je bloedtesten. De hormonen betaal je via je apotheek. Ondanks dat de zorg niet verzekerd is, kiezen veel transpersonen voor deze snelle en onbelemmerde toegang naar hormonen. I think there's about 10 or 11,000 active members at the moment. Op dit moment heeft GenderGP zo'n 10 à 11.000 leden. En daarmee lijkt de service GenderGP geen windeieren te leggen. We hebben Helen gevraagd om een jaarverslag, maar die wilde ze niet toesturen. Maar een simpele rekensom vertelt je dat alleen het abonnementsgeld van €35 al €350.000 per maand opbrengt. We zijn benieuwd hoeveel Nederlanders gebruik maken van de service. People always ask me this. I don't really know. I'm guessing maybe about 500, something like that. In het onderzoek van voormalig kwartiermaker Michiel Verkoelen is ook gevraagd naar zelfmedicatie. Wij vroegen hem een schatting te maken hoeveel mensen er volgens hem gebruik maken van de diensten van GenderGP. Ook hij komt op honderden mensen uit. In het Radboud UMC zien ze dat er een groot deel van hun patiënten al zelf aan de slag zijn gegaan. Christa van Bunderen, internist en endocrinoloog bij het ziekenhuis, vertelt over een onderzoek dat ze hebben gedaan. Ja, we hebben in ons eigen cohort wel eens gekeken hoeveel procent er nou daadwerkelijk al medicatie gebruikte toen ze bij ons voor kennismaking waren. Het kwam op 25-30% van de volwassen patiënten dan. Dit is de categorie zelfmedicatie waaronder wel ook GenderGP bijvoorbeeld bij ons dan geval is. Het feit dat je bij GenderGP per consult moet betalen, vindt Christa van Bunderen problematisch. Wat ik ook wel van patiënten gehoord heb dan, is dat de controle van de zorg ook niet heel uitgebreid is geweest. En dat dat vaak afhangt van hoeveel consulten je kunt betalen. Irin merkte dat je in de eerste twee gesprekken veel vragen kon stellen. Maar dat je vooral veel zelf moest doen. Hij zocht niet zozeer GenderGP op met deze vragen, maar eerder andere transpersonen. Dus je moet heel veel zelf doen. Maar daarom is de community ook wel fijn. Dat je toch wel aan mensen kunt vragen van hoe ervaar jij dit? Jij bent al een jaar verder, heb jij dat ook gehad? Online vinden we veel kritiek van klanten dat GenderGP slecht te bereiken is. Helen Webberly vertelt dat het bij GenderGP niet altijd snel genoeg gaat, maar over het algemeen zijn haar klanten zeer tevreden. Sometimes it's too slow, sometimes it doesn't always get people on time, but it's so gratefully received they are just an amazing group of people to work with. Deze kritiek is niet de eerste en ook zeker niet de laatste die Helen zal ontvangen. It's been challenging, it's been difficult, but most of all it's been incredibly rewarding. Al snel na de oprichting van GenderGP is er vanuit de reguliere zorg, Britse inspectie en media zware kritiek op de werkwijze van Helen. In 2016, een jaar na de oprichting van de online kliniek, beginnen verschillende artsen meldingen te maken bij de General Medical Council, de organisatie die de Britse zorg controleert. Verschillende artsen maken zich zorgen hoe Helen omgaat met haar patiënten. Ze moet verschijnen voor de Medical Practitioners Tribunal. Vanwege het onderzoek wordt zij voorlopig geschorst. Haar man, een gepensioneerd arts, neemt een deel van haar werk over. Ze moet zich onder andere verantwoorden voor het voorschrijven van testosteron aan een 12-jarig kind. Na een jarenlange strijd bepaalt de rechter in maart 2023 dat zij altijd binnen de bestaande regelgeving heeft gehandeld. Maar dat geldt niet voor haar man. I mean, his case was very similar to mine. I mean, when I was stopped from working, he looked after the patients that I looked after. So his case was the same as mine. Haar man, Michael Webberly, wordt onder andere aangesproken op het werk dat hij heeft overgenomen van Helen. Hij werd op 284 punten veroordeeld. Helen zegt dat dit eigenlijk alleen komt omdat haar man niet een heel team van advocaten had. De punten die het tribunaal bewezen acht gaan over meerdere minderjarige patiënten, waarvan één nog maar 9 jaar oud. Michael Webberly diagnosticeerde deze patiënt met genderdysforie op basis van een vragenlijst die ontoereikend was voor de beoordeling van een minderjarige en zonder een adequaat mentaal of lichamelijk onderzoek uit te voeren. Bij één patiënt, 17 jaar oud, schreef hij hormonen voor zonder hem ooit, ook niet via een videoverbinding, te hebben gezien. We vragen Helen of dit klopt. Ze begint over hoe GenderGP voorop liep met het werken via een videoverbinding, maar geeft geen antwoord op de vraag of de 17-jarige helemaal niet gezien was. He didn't see the patient by video link as well. He didn't see them at all. So some of the patients, they all get seen, and it depends what needs they have. So who do they need to spend their time with? Do they need to spend time with counselor or with psychotherapist or with nurse or with doctor? You think it's not necessary for a doctor to see his patients? I think it doesn't matter what the condition is. The doctor has to make sure that they've made enough assessment of the patient to make sure that it's safe to prescribe whatever they're going to prescribe. Volgens Helen wordt elke patiënt door iemand gezien, maar niet iedereen door een arts. Patiënten worden gezien door een counselor of een psychotherapist. Beide functies zijn niet beschermde titels en vallen dus niet onder de Britse toezichthouder Health and Care Profession Council. Op basis van hun verslag van het gesprek bepaalt de arts, veelal zonder diegene te zien, of iemand geschikt is voor de transitie. Daarna schrijft een arts de hormonen voor. En volgens Helen stelt dat niet zoveel voor. There seems to be like special rules. If you're transgender, oh no, you definitely can't do that. And it's like, why? Why? And it doesn't matter if it's hormones or blood pressure tablets or weight loss medicines. There's nothing special about hormones. We all have them. Hormonen hebben we allemaal. Daar is niet zoveel speciaals aan. Volgens Helen Webberly moeten we het allemaal niet groter maken dan het is. Bij medicatie tegen hoge bloeddruk, acne of de anticonceptiepil doen we het toch ook niet zo moeilijk? Er schijnen volgens haar speciale regels te zijn voor transgender personen. Christa van Bunderen, de hormoonspecialist van het Radboud UMC, denkt daar nogal anders over. Eigenlijk zegt Helen dat ze haar patiënten helemaal niet hoeft te zien. Dat kan allemaal wel op papier. Het is anders, denk ik, als je voor een genderbevestigende behandeling komt dan als je voor een anticonceptiewens bij de huisarts komt. Maar dat vind ik ook niet vreemd dat daar een andere benadering in wordt genomen. Omdat het ook een hele andere hulpvraag is, naar mijn beleving. En daar kunnen misschien over verschillen. Maar ik denk dat het starten van een genderbevestigende behandeling wel wat meer impact heeft op een leven dan het starten van anticonceptie. En dat het ook een andere begeleiding behoeft. De zorg is nog niet zo oud, dus we hebben daarin ook nog wel veel te leren. En daar moet je het ook goed voor neerzetten. Je kan niet slecht beginnen, zeg maar. Je kan beter een beetje over de top beginnen dan dat je dat andersom moet inrichten, denk ik. Want dan heb je al veel kwaad geschiet. Er is nog een opvallende passage in de uitspraak over de man van Helen Webberly. Het gaat niet direct over hem, maar over de kliniek zelf. Het tribunaal stelt dat de standplaats van Gender GP van Groot-Brittannië naar Belize veranderd is om de Britse inspectie te omzeilen. Ik leg dit aan Helen voor. You can't escape regulatory overview. It's not possible to escape it. You have to have regulatory authority. It isn't possible to evade regulatory oversight. Inmiddels is de kliniek naar Belize nog verplaatst naar Hongkong en daarna naar Singapore. In het register voor zorginstellingen in Singapore is de kliniek niet te vinden. So the individual doctors and counselors and psychotherapists, they come from all over the world and every single one of them is regulated in their own authority, in their own work by their own jurisdiction, in their own regulatory body. Na doorvragen blijkt dat wat Helen bedoelt is dat alle artsen in hun eigen land onder een vorm van regulering staan. In dit geval komt het hoofd van het team dat recepten uitschrijft uit Roemenië en het hoofd van het medische team uit Egypte. Patiënten die problemen ervaren zouden dus naar de desbetreffende inspecties moeten stappen. We begrijpen dus dat de kliniek zelf, zoals dat eerder wel zo was, niet onder een inspectie valt. Maar wat betekent dat voor Nederlandse patiënten? We vroegen de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in hoeverre zij toezicht houden. Dat doen zij niet. De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van zorg in Nederland. GenderGP is een buitenlandse organisatie en valt daarmee niet onder het toezicht. Wel hebben ze 4 signalen over GenderGP geregistreerd. Ze willen verder niet ingaan op die meldingen, maar weten wel zeker dat ze er niets mee gaan doen. Helen Webberly wil haar proces nog korter maken. Ze vertelt in haar eigen podcast dat zij als doel heeft de sessie met een counselor terug te brengen naar maar 10 minuten. I've listened to your podcast quite a lot. And you start off by telling that you would like to go to a 10-minute information gathering. Why is that your objective? I think, again, we have to make sure that we are helping the individual. This is an informed consent. You know, they have spent so many days and months and years coming to that decision. So you can give yourself 10 minutes, you can give yourself an hour, you can give yourself 6 months, but the person told you at the beginning what it was that they feel would help them, and we have to believe them. Je kan jezelf 10 minuten geven, een uur of zelfs 6 maanden. Maar aan het einde van een rit weet je hetzelfde. En volgens hen geldt dit ook voor kinderen. 10 minuten, dat gaat wel een beetje ver, vindt Denna van Trans in Eigen Hand. En zorg voor kinderen bij Gender GP, daar heeft Denna überhaupt zo haar twijfels over. Het punt dat gemaakt wordt is dat je in één gesprek zo'n beslissing moet kunnen maken dat wij het daarmee eens zijn. 10 minuten is misschien wel heel kort. En ambitieus. Misschien heb je daar iets langer voor nodig. Ik denk dat je kinderen altijd psychologisch moet begeleiden. Dus ik zou dat. Maar dat is een persoonlijke mening. Ik zou dat niet doen. Met Christa van Bunderen, de hormoonspecialist van het Radboud UMC, luisteren we naar de podcast van Helen. Kijk, op zich weten mensen vaak zelf heel goed of ze trans zijn of niet. Daar hoeven we niet heel ingewikkeld over te doen. Ik denk dat het vooral het inschatten van: is dit het juiste moment en is dit inderdaad de beste traject voor nu om te starten? En wat zijn dan de beste opties en welke risico's nemen we en willen we dat nemen en wat is dat waard? Dat veel belangrijkere afwegingen zijn die ik niet in 10 minuten kan maken. Weet je, de zorg voor de genderzorg is ook per land verschillend ingericht, hè? In Nederland is dat denk ik vrij netjes geregeld met zorgstandaarden waar we ons met z'n allen aan houden. En wat zorgt voor bepaalde kwaliteit, denk ik, en zorgvuldigheid die we leveren. Zou Gender GP hier aan die zorgstandaarden voldoen? Nee. Christa is er zeker van dat de zorg van Gender GP hier niet aan de zorgstandaard voldoet. De zorgverzekeraars zien dat ook zo. Zilveren Kruis verwoordt het zo. Als het gaat om de GGZ-zorg, dan lijkt het erop dat Gender GP vooral werkt met ervaringsdeskundigen of mensen die affiniteit hebben met transpersonen. Daarvoor is geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Hebben jullie hier intern wel eens gesprekken over of jullie wat aanpassingen moeten doen aan de zorgvuldigheid? Want uiteindelijk, een hele hoge zorgvuldigheid, een hele hoge kwaliteit zorgt wel voor minder bereikbaarheid. En al met al zijn er dus wel heel veel mensen die geen zorg krijgen nu. Daar hebben we het zeker over. Maar aan de andere kant zijn er ook wel weer heel veel discussies over van: zijn we wel zorgvuldig genoeg in de zorg? Dat daar ook zorgen om bestaan. Dus dat is een heel ingewikkeld ethisch dilemma bijna, om daar de keuzes in te maken. Christa denkt dat er maar een kleine groep mensen is die genoeg zou hebben aan de zorg die Gender GP levert. Ik denk uiteindelijk dat het je nog wel tegenvalt bij wie we dat zouden inschatten. Ik denk dat we niet meer dan 10% van onze patiënten zouden aanwijzen bij wie dat misschien had gekund. Maar dat is met de kennis van nu. Dat is best lastig om dat aan het begin al bij de eerste kennismaking goed in te schatten. Erin is in ieder geval heel tevreden over zijn proces bij Gender GP. Je moet veel zelf doen, maar niets doen was voor hem geen optie. Hij is inmiddels 2 jaar aan de hormonen en dat heeft effect. Zo is het vet van zijn borsten afgenomen en er zijn meer veranderingen. Mijn stem is heel veel lager geworden. Het is nog niet super laag of zo, maar stem verandert nog heel lang door. Dus ik dacht heel lang dat ik gewoon lager praatte en dat ik niet aan hormonen lag, tot ik een keer met een liedje van Katy Perry volgens mij probeerde mee te zingen en dat gewoon echt niet meer kon. Toen dacht ik, oké, het is echt wel lager geworden. Gedurende zijn traject bij Gender GP bleef Erin wel op de wachtlijst voor de reguliere Nederlandse zorg staan. En via die weg kon hij ook de volgende stap in zijn transitie maken. Ik heb alles in één keer gedaan, dus baarmoeder, eierstokken en borsten in één keer erop. Ik had ook met Oud en Nieuw nog een vriendin die tegen me zei van: ja, je deed voor je operatie echt ook al heel veel en je had wel veel energie, maar ik merk dat je na je operatie echt nog veel meer energie hebt en gewoon veel meer ontspannen bent en zo. En vrij aan het begin had je het over euthanasie en over dat je niet ouder dan 27 wilde worden of 30. Ja. Vraag hoe dat nu zit. Ja, nu is dat wel anders. Ik wil nu ook weer beginnen aan een opleiding naast mijn werk. En die opleiding duurt gewoon 4 jaar. Nou, dan ben ik echt wel 27 geweest. Ik ben nu 26. Ik heb dat nu eigenlijk helemaal niet meer. En eigenlijk al meer dan 1 jaar lang niet meer. Maar nu ik mijn operatie heb gehad en zo, nog minder. Week, hoe zangeres Katy Perry voor Erin, althans een maatstaf werd om te kijken of de hormoonmedicatie van Gender GP aanslaat. U hoorde een reportage van Hansje van der Beek en Lieve Govers. En zij zitten nog steeds bij mij in de studio. Hansje, ja, we hoorden in de uitzending dus dat Erin blij is met de zorg van Gender GP. Is die nou een uitzondering op de regel? Of is een meerderheid ook wel positief over die club? Ik heb een idee dat een hele grote groep mensen heel blij is met die zorg. En ik denk dat het belangrijk is om te... Is wel gek, want je krijgt toch een beetje het idee dat... Ja, jullie uitzending is best kritisch over die instantie. Ja. Gender GP geeft medicijnen aan kinderen, ziet cliënten of schrijft medicijnen voor aan cliënten die ze niet eens zien. Ik krijg als luisteraar dan wel het idee, er zit een luchtje aan Gender GP. Nou, ik denk dat mensen blij zijn. Ik denk dat je moet bedenken dat deze mensen het niet vergelijken met waarschijnlijk met het reguliere traject, maar met geen zorg. Dus ze krijgen helemaal geen zorg, ze worden niet geholpen. En vanwege die wachtlijsten. En hiermee zijn ze geholpen. Daar zou ik denk ik ook blij mee zijn. Ja. En ik denk ook dat het heel erg uitmaakt, of je zegt er zit een luchtje aan, dan zit het wel oké. Als je... Ligt eraan aan wie je die vraag stelt. Bijvoorbeeld Dennis Sikkema van Trans in Eigen Hand. Die is heel erg voor dit model. Mm-hmm. Weinig vragen, veel zelfbeschikking. Ja. Maar ik denk ook dat het de vraag moet zijn over wie gaat het. Want Denna zegt ook, nou, ik zou daar geen kinderen heen sturen. Dus of het veilig is of geschikt, zou ik misschien beter kunnen zeggen. Ligt er echt aan wie het vraagt en over wie je het hebt. Ik heb wel nog een update. In de uitzending hebben we het ook over meldingen die bij de inspectie zijn gedaan. Ja, 4, hè? Ja, 4 meldingen. En daar wilde de inspectie in eerste instantie niet veel over zeggen. Maar na wat aandringen en veel belletjes kregen we daar toch meer inzicht in. En dit zijn wel, werd gezegd, serieuze zorgen over de kwaliteit van de zorg. Dus het zijn niet een paar belletjes van, hey, wie zijn dat? Nee. Maar het zijn wel serieuze meldingen. Maar de inspectie kan er niets aan doen. Ik ga er niks aan doen. En dus... Lieve, stuur vooral ook die meldingen naar ons door, want wij kunnen er misschien wel wat mee doen. Dat is goed om te weten. Ja, Lieve, ja, in de reportage krijgen we dus te horen dat die controle op Gender GP eigenlijk heel moeilijk is vanuit Nederland. Is daar dan helemaal niets aan te doen? Ja, nee, het lijkt er inderdaad op dat er niks aan te doen is. En dat komt eigenlijk omdat een Nederlandse inspectie alleen Nederlandse zorginstellingen kan controleren. Nou ja, en zoals in de reportage ook duidelijk wordt, Gender GP is een buitenlandse organisatie. En omdat zij de hormonen laten voorschrijven door een Europese arts, kan je die medicatie gewoon ophalen in een Nederlandse apotheek. Ja. Maar we horen wel online wel verhalen van mensen die naar een apotheek zijn gegaan om die hormonen op te halen en die vervolgens niet hebben meegekregen. Waarschijnlijk omdat de apotheek toch dat recept uit Roemenië niet helemaal vertrouwde. Oké, dus onder apothekers is er hier en daar argwaan dus. Ja, lijkt het wel op, inderdaad. Toch even, ja, komt misschien even uit de lucht vallen, maar die schiet me toch te binnen, die vraag. Want hoe oud moet je eigenlijk zijn in Nederland voordat je zo'n medische transitie kunt ondergaan? Ja, je hebt daar wel eens verhalen over. Ja. Van, het is allemaal veel te vroeg. Ja, er zijn inderdaad, je hebt verschillende trajecten die je medisch inloopt. Je kan, als je er op tijd bij bent als transpersoon, kun je vanaf je 11e met puberteitsremmers beginnen. Daarbij is het wel goed om te melden dat die puberteitsremmers gewoon omkeerbaar zijn. Dus als je daar weer mee stopt, omdat je toch niet in transitie wil gaan, dan gaat je puberteit gewoon door. Okay. En ook zijn er speciale regels voor. Zo moeten je ouders en je behandelaar ook het goed vinden dat je met die puberteitsremmers begint. Dus op dat moment is er nog een weg terug eventueel? Ja, ja, ja, ja. Zeker. Okay, ja. Ja. En vanaf je 15e kun je met crosssexhormonen beginnen. Wat dus betekent dat je oestrogeen of testosteron krijgt. Mm-hmm. En voor de meeste operaties moet je 18 jaar of ouder zijn. En wijkt dat nu af van het beleid van Gender GP? Kunnen jullie daar iets over zeggen? Zeg maar de regels die hiervoor dus in Nederland gelden en hoe Gender GP die hanteert? Volgens mij heeft Gender GP ook wel cross-sexe hormonen. Dus echt voorgeschreven voor veel jongere mensen dan 15. Ja, ja. Oké, dus die zijn daar makkelijker in. Ja, die kijken er anders naar. Ja, en dat is natuurlijk. In elk land is er andere regelgeving daarvoor. Dus niet universele regelgeving voor of zo. Lastig. Ja, Hansje, je hoort ook veel verhalen over mensen die bang zijn dat transpersonen later spijt hebben van die transitie. Hebben jullie die verhalen ook gehoord? Nou, je merkt het, er zat een fragmentje van rondom 10, hè, van 35 jaar geleden. Toen was het al, stel je voor dat iemand spijt krijgt. Dat is toch de grootste angst, hè? Stel je voor dat het niet waar is. En, niet een pak melk dat je koopt en denkt, oh nee, toch niet, ik wil yoghurt. Nee. Maar uit onderzoek blijkt, er zijn heel veel onderzoeken gedaan, maar over het algemeen, laatst in 2021, een groot meta-onderzoek, 27 onderzoeken bijgenomen.